한두 번 밑에 와서 알아야 안 되겠네요. 그리고 와이어 물었잖아. 넘. 하나 남아도. 넘. 이상이 있구나. 넘. 와. 넘. 우리 집에 들어있구나. 넘. 안에 가도 와이어 있구나. 넘. 아쿠다 할때 만약에. 넘. 얘도 공개 안 되는 우리. 넘. 알아야 할까 봐. 넘. 아니야. 넘. 넘. 아까부터. 넘. 넘. 아까나나. 넘. 아니 야 알라다리 맘 아니 아무르디오니 맘 아무투루 맘 아파르루 맘 아도르 올라 보야피 맘 야라다리 아니 맘 자토라 맘 아니타 맘 알라요야 오포투 맘 나팀과니 맘 메마미르 테메라 맘 아미르 테메라 맘 투루라 미비에 블라냐 맘 나루라 맘 우미비에 블라냐 맘 알라운도 카파라타 맘 헤보코 비에니 안난나두 맘 Ya dronke kasi angar moy ni betira ka nani angar mo bir kusara angar mo ni betira kata kala anur ka ya dronke ani kita je nyara ikene yani la dia mala yo ya ubal alor na dubu ya dronke uli tuge ande yo ya dronke ari ye anla ne gari ko ala yan go dia ta amela ro amye la ne ala bi ala ni di amye ma ni ke ne yan no bia imam ko ko ke mo ro ta ro nam nam ro ban nam ra na na ta ba nam ko ko le nam ko di mo ke amye ta abali mo ta le ke abalu ko le nam ha mo ko yan ye ha so nam to ba wa so nam ko di mo ke nam ka ke anna ye ka ke di ni le nam ka ke manal mo ni nam ha do na mo ni nam Allahu

Ini kan si kum, orang sini nak kami dekana tak puan nak kerangun, bukan buat saya. Jadi, ini kum orang macam ni yang Ala ji bali ka dugu kɔrɔ. Ka sara ka sɔrɔ yen. Ko ya dugawu kɛ baba ɲa mun ye. Ala ma hinɛ na. Ko ya kɛ don ye. Ala ji bisimila. Ka kɛ a tigilamuso ye. Ala ji ɲɔgɔn bɔ. Ko ya dugawu kɛ maraka kamalen ye. Ala ji bisimila. Dugu kamalen de y'a kɛ bi. Ala ji bisimila. An kuma saba. Ya dugawu diya ye. Ka kɛ dugu bi ye. Ka kɛ limanba ye. Ka kɛ dugu lɔtiri ye. Ka kɛ lɔnamin ye. Ya dugawu diya ye. Hare Ram,

والله Jadi, ni apa tu? Jadi, mulut tu jadi apa lagi? Pula yang mau punya tak? Jadi, Adanyan jari jene, nabi anyani bobi ala yang amnya madiam. Hei madun, bayi nado, bayi nado. Itu kau bilang, kau bilang apa kau? Allah maulu, Allah dia maulu. Kau nunggu dia jadi, aduh mau nyanyi bob. Hei madun, bayi nado, bayi nado. Moi ta fo yo ko e ko mallo e ka lo o la ko a ko lo mari ko ta ke ni ka ko ma e ni ka na ni ni yo no ko di ko ke ar ar la lo a ja ngar mo ko o ni ko an ke ha ni ja ni la ba ma ji le mo da ja he ji ma din ba ya ro ba na ju de ni ju ba ni ju ya ani ma ro ji ba ya ni ma ja ni Allah Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu awak muda itu jadi zaman. Kamu aw

Ega ya kwani. Adrabi wallahi. Moja nambe. Ni baro. Ati wirra jona kanema zaur. Alo ya yema lo. Moja ba dama da fiduma. Ata moja ba jona ni daga kulo. Wala ba raje ya. E na da ba ta ya mi bora ta te wari ya ga da ta ya bu bora ma da diye bo. Hello. Hello. Parwa jena de de. Parwa jena. Ya Ramallah, Ramallah, Ramallah, Ramallah,